Tämä on Hessun kahvila, 46. jakso ja 21. Speaker's Corner. Tällä kertaa Macworld 2007 Keynote Special erikois Bulletin hässäkkä. Tervetuloa Goethiin. Tää jäi soimaan tää ääni tänne mun korvaan. Mikä? Ai jäi vaan, niin kuin se kuuluu tännekin asti. Se niin kuuluu mun. Mikähän? Voi hemmetti. Enköhän uusi yritys. Pistä poikki. Joo. Hyvin toimii Skype tänään. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speaker's corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Joo, ei muuta kuin aljetaan. Tervetuloa Hessun kahvilan Speaker's Cornerin Apple Macworld Keynote spesiaaliin. Täällä on jälkilöylyt ja tunnelmat käynnissä. Paikalla on Crank Geek tuolla vasemmassa kulmauksessa ja oikeassa mustassa kulmauksessa meillä on satelliitin korjausmies Mänttästä. Jii, terve kaikille. Skudaa, skudaa. Henrikillä oli siellä jotain ihmepimputuksia käynnissä. Tää oli tää mun vajaa viikon vanha hieno Sony Ericsson puhelin, joka äkkiä onkin äärimmäisen vanhentunutta teknologiaa, vaikka hädin tuskin on oppinut käyttämään sitä. Kyllä, jos nyt Applen keynotea on uskominen, niin tässä on tapahtunut aivan kummia viimeisen parin tunnin aikana. Eli lähdetään käymään läpi, eli mitä siellä oikein tapahtui? Me seurattiin tosiaan tässä kolmikkona Applen kauan odotettua keynotea. Mainitaan tässä, että se loppui 10 minuuttia sitten, että me ollaan todella edistyksekkäitä ja nopeita. Kyllä, se oli niin kuin in real time, näin on tosiaan. Mistä nyt oikein alkaisi? Varmaan alusta lähettäisiin liikenteeseen, eli Steve Jobsihan se siellä taas oli puhumassa ja monenlaista juttua tuli. Mä oon ihan vieläkin pää sekaisin, koska sanotaanko jo heti tähän kärkeen, että se keynote oli niin kuin aivan tajunnan räjäyttävä, mutta loppui aika moneenkin antikliimaksiin sitten. Se oli kyllä yksi mielettömimpiä showta, mitä on tällä alueella kokenut, joka loppui yksin mielettömimmistä antikliimaksien sarjasta, että kyllä erikoinen sattumus. Kyllä, mitäs J, sä tulit puolessa välissä suurin piirtein matkaan, ja se varmaan voit yhtyä tähän niin kuin mielipiteeseen, että oli aika tämmöinen niin kuin sekavia tunteita herättävä keynote. Joo, siinä mielessä varmaan joo, kun tosiaan en seurannut alusta asti, kun en koko asiaa muistanut, kunnes Hessuista välisesti asiasta muistutti, että nyt hoitis hopi koneen ääreen. Kyllä. Niin kuin kunnon nörtti tulee toimia tällaisen tapahtumien äärellä. Kyllä, joo. Mutta olihan siinä hienoja vempaimia tämä iTV ja sitten tämä Applen kännykkä, niin, joka tosin niin kuin todettiinkin jo, niin oli vähän semmoista veltostumista loppua kohti näiden Amerikan operaattorikytkyjen ja sitten taas Suomeen saapumisen viivästymisen kanssa. Tämä oli niin kuin molemmissa, että iTV jäi vajaaksi, sitten iPhonekin jäi vajaaksi, sitten vielä loppukaneettina se, että kumpaakaan ei saa vielä vähän aikaa. Aivan, eli siis tosiaan niin kuin tulikin tuossa jo monesta suusta todettua, niin sieltä siis julkistettiin ensimmäisenä tämä Applen kauan odotettu iTV, tai se on itse asiassa kai Apple TV oikea nimi, ja se on niin kuin tällainen striimausboksi, joka voidaan liittää televisioon. Siinä on 40 gigan kovalevy ja se sisältää kaikki kolme eri BG ja N, nämä Wi-Fi, eli langattomat internetit, ja siellä on Intelin prosessori sisällä, ja sillä voi siis striimata videoita, musiikkia ja valokuvia ja niin poispäin. Eli tämmöinen aika perusjuttu, joka ihan itse asiassa julkistettiin jo tuossa kesällä silloin tuolla niin, Developers Conferenceissa. Se näyttää litteeltä Mac Miniltä, ja mä luulen, että se aika pitkälti sielunelämältään on justiinsa sitä, että se on erikoistettu Mac Mini, joka pyörittää lähinnä front rowta siinä. Kyllä. Mutta se on kyllä yllättävää, että tota noin vaan 40 gigaa kovalevyä tollaselle, joka kuitenkin on olevinaan niinku kauhea mediakeskus. Mm. Oli puhetta, että se äänittää tai nauhoittaa kuvaa, en sitten tiedä mistä, striimistä vai televisiosta vai kummastakin vai mistä on kyse. Ja se mikä oli yllättävää, niin vaan 720 pikseliä. Ei päästä tosi HD:hen vielä. Kyllä. Se on varmaan hinta kysymys tai jotain, en tiedä siinä. Tosiaan se kovalevy varmaan toimii enemmänkin tämmöisenä puskurina sille striimille, että jos HD-materiaalia striimataan VLAN-verkon ylitte, niin siinä saa olla kyllä jonkunlainen bufferi välissä, muuten käy ohrasesti niin sanotusti. Ja ehkä siinä tosiaan sitten se nauhoitus, niin kuin sä mainitsitkin, niin mä en tiedä sitten, että mitä sinne nauhoitetaan, koska sinne 40 gigaa ei ihan hirveästi. Niin, ja sitten kun kyseessä ei kuitenkaan ole HD-materiaali, vaan 720 on DVD-tason tason kuvaa, niin siinä mielessä tuo 40 gigaa on vähän erikoinen ratkaisu. Mutta kyllä varmaan, niin kuin tuossa puhuttiin, niin parannettavaa pitää aina tietysti jättää, että se voi olla myös yksi. Niinhän se on, että koskaan ei saa tehdä ensimmäisellä kerralla kunnollista. Kyllä. Joo, tätä tosiaan oli se ensimmäinen. Mitähän siinä nyt olisi ollut? Ja hintaa on $300. Kyllä. Ja se tulee ensi kuussa Jenkkilässä markkinoille. Mä en kyllä näe mitään syytä, minkä takia se ei tulisi täällä päin muhelmaa samaan aikaan markkinoille. Veikkaisin, että täällä hintataso on jossain ehkä vähän vajaa 350 €. Siihen tulee kuitenkin aina vähän lisää, kun me ollaan huonoja ihmisiä, kun me ei asuta Amerikassa. Kyllä. Joo, ja sitten tosiaan tämän... Aikooko niin... Hessu ostaa? Sä kuulit niin ennakkoon, niin siitä, että ITV on mahtava juttu. En mä tiedä vielä oikein. Ei mulla nyt hirveätä hätää, koska mulla on Xboxit ja muut vehkeet, jotka on konfiguroitu siten, että voi striimailla musiikkia. Mä voin striimata tuolla, mikä se nyt on, airtuneesilla, tällä niin kuin iTunesista, tällä VLAN-palikalla, joka mun verkossa on kiinni. Että ei mulla niin kuin, ihan oikeasti ei kauheata hätää ole kyllä sen suhteen. Mutta toimiks Xboxin marketplaceissa nämä videopalvelut Suomessa? Mulla on se vanha Xbox, että mä en itse asiassa tiedä. Aha, okei. Okay. No sen sanon. Että tällainen, mites J:tä kiinnostaako tämmönen niin kuin televisioon liitettävä pieni lätty? Ei, näin voida sanoa kyllä, että kovasti kiinnostaisi. En ole kyllä tähän vehkeeseen perehtynytkään, että voisin oikein sanoa sitä yhtään mitään, mutta että siis mikä se vempano? Se pannaan telkkarikin ja siihen tulee tietokoneesta sitten kuvia niin. Ja videoita ja kaikkea sellaista. Kyllä, niin. Anteeksi, keskeytys taas, mulla on paha taipumus tälle. Ei mitään. Mutta siis viidestä eri koneesta voi työntää striimiä wifin yli ja siinä on se on justiinsa siinä, että se tarjoaa yllättävän vähän lisäarvoa ainakin, miltä näin kuulostaa, että kun Hessu Järvinenkin on sanonut, että sä laitat iPodin kiinni sujuvasti televisio vastaanottimeen, niin onko se, tarjoako tämä, kun sitten tämä ei kuitenkaan tarjoa sitä HD-kuvaa eikä muuta, niin onko se 300 € arvosta, että siinä nyt on vielä yksi palikka. Ja sitten siinä on se, että ihmisillä on tosiaan semmoisia Mac-minejä, jotka ne vanhenee aika suht nopeasti sillä tavalla, että ne ei ole missään vaiheessa ollut mitään Uber-tehokkaita koneita, ja niitä varmaan päivitellään vähän, niin pistää sen edellisen minin siihen telkkarin viereen, niin on tollainen siinä valmiiksi. Joo. Mm. Eli onko tämä vähän niin kuin Apple vastine tähän Microsoftin Media Centerille? No jollain tavalla, joo. Samantapaista siinä haiskeltu kaiketi. Kyllä joo, ja kyllä siis on se ihan sillain hyvä, jos sulla on niin kuin, sä oot Apple Geek ja sulla on Apple-verkko ja sun koneet on kaikki siis Apple, niin sit sun on helppo striimailla kuvia iPhoto-libraryista ja helppo striimailla iTunesista ostettuja televisioa varten, niin kuin vaikka esimerkiksi televisiosarjoja tai ihan mitä vaan. Siis kyllä taas kerran tämä konsepti on ihan hyvä ja se on niin kuin hyvin mietitty, mutta tosiaan niin kuin se... Et ei se ehkä mulla latistaa se, että kun mä ootin niin paljon enemmän kaikkea muuta, että mä en ole niinku, mä oon vieläkin ihan sekaisin, kun ei se tullutkaan mitään niin kauhean hämmästyttävää, paitsi iPhone, mutta sekin sitten tyrehtyi siihen kauheeseen antikliimaksiin. Mutta jos ei mennä siihen vielä, niin se mikä unohdettiin sanoa, mikä oli ihan ensimmäinen julkistus, oli se, että Paramount on tehnyt sopimuksen iTunesin kanssa. Eli Paramount ja Paramountin omistamat elokuvastudiot laittaa leffoja nyt tuonne saman tien sinne. Saman tien sinne meni, mitä se sanoi, 450 leffaa lisää. Joo. Sinne, että se ei kauheasti meitä eurooppalaisia vielä tässä vaiheessa liikuta, mutta mun käsittääkseni se on kuitenkin tulossa se leffapalvelu. Puhuttiinko muuten tota sitä, että koska Suomeenkin saadaan nämä iTunesin leffakaupat ja muut? Siitä ei ollut vielä valitettavasti edelleenkään mitään puhetta. Et se on tota niin, mutta iPod ja iTunes-kauppa on kyllä käynyt hyvin, että iTunesissa on myyty 58 biisiä sekunnissa ja tota, tosiaan videoita on myyty, mitä siellä oli ihan tajuttomasti, me voin täältä scrollaa vielä. Siis, mitä se oli, 2 miljardia kappaletta ladattu musiikkia ja mitä se oli, oliko se 62% kaikista myydyistä mediasoittimista on jonkinlaisia iPodeja ja mikä hilpeintä, Zunea oli 2%. Joo, joo, kyllä. Se on kyllä aika hilpeä markkinaosuus. Tietysti täytyy muistaa, että Zunehan on ollut vasta hyvin vähän aikaa markkinoilla ja iPod on kyllä ollut koko vuoden varsin monen laitteen voimalla, että siinä mielessä vertailukohtaa ei ole täysin reilu, mutta kuitenkin kyllä se kertoo jotain siitä, että mikä ihmisiä oikeasti kiinnostaa. Täällä lukee jo, että ensimmäisen 4 kuukauden aikana on myyty 1,3 miljoonaa elokuvaa ja 350 showta on iTunesissa tällä hetkellä ja 50 miljoonaa televisioshowta on myyty. Ja aivan siis niin kuin järkyttäviä. Varsinkin kun ottaa huomioon, että nämä on niin kuin, toihan toimii vasta, mun käsitteeksi ne ei toimi vielä edes Kanadassa, että noita on myyty pelkästään Yhdysvalloissa. Kyllä, kyllä. Joo, totta. Tämä on niin kuin aika moista touhua kyllä. Kyllä se kannattava business on, ja siis toi sinällään tähän konseptiin, tähän helppoon niin kuin digitaalisen elämän konseptiin, niin kuin lyödään vielä toi ITV, niin kyllä se ihan paikkansa puoltaa, mutta niin ei siinä mitään. Mutta tosiaan, niin tämä, mä en edelleenkään pysty olemaan sanomatta sitä iPhonea. Mä menisin tuolilta puolta, kun se julkistettiin. Se on siis, puhutaanko jo siitä? Jouko? Joko saa puhua. Puhutaan jo siitä. Niin, siis se on hieno. Se on widescreen iPod 4 ja 8 gigaisella flashimuistilla, OSX, käyttöjärjestelmää, kaiken maailman hilavitkuttimet ja ruudun scrollaukset ja hässäköinnit toimii ja zoomaukset kahdella sormella. Eli siinä on siis touchscreen, eli sormella tökitään sinne jo stylusta, eikä siinä ole näppäimistöä, vaan näppäimistö piirtyy ruutuun. Ja siinä on kaikki mahdolliset hienoudet, kalenterit, sähköpostit, iTunesit, movieet, koreanimaatiot, kaikki toimii siinä. Ja sillä voi myös soittaa puheluita ja lähettää tekstiviestiä. Aivan, ai niin. Sitä. Menisin unohtaa nämä tärkeät. Se on tällaisessa puhelinmallisessa laitteessa kuitenkin suhteellisen olennainen. Kyllä. Asia. Tänne itse asiassa nyt menin Applen etusivuille, niin täällä on, ei mitenkään yllättäen, täällä on valtaisa Introducing iPhone Feature, jota ne tarjoaa tässä heti ensimmäisenä, kun ajattelin mennä katsoa, että ja iPhone on ilmestynyt nyt tänne niin kuin yläpalkkiin, missä on nämä Store, iPod plus iTunes ja Pistemark ja QuickTime ja näin edespäin, niin täällä on iPhone, on saanut oman välilehtensä tuon. Joo, mä menin kanssa katsoa, kun Store oli kiinni, niin menin katsoa tosiaan nyt kanssa, mitä siellä on. Ja Storeen ei ole ilmestynyt muuta kuin, että voi ennakkotilata iTVin. Näin on joo, tosiaan, se on totta. Tai itse asiassa Mac TV. Ei kun Apple TV, vai mikä toi? Toi on niinku tonne ompun kuva TV. Niinpä muuten onkin. Mä oikein olin vähän hämmentynyt, kun se nimi ei musta tullut tuossa Mac Rumors Livein tässä transkriptissa tai tuossa kirjoituksessa. Niin, ei tullut oikein selväksi, että mikä tämän nimi nyt oli. Se on näköjään, se on tullut hankalasti kirjoitettu, niin ei mikään. Kyllä vaan, se on niinku ompun kuva TV. Mutta tosiaan, niin ei tänne nyt, siis niin, miksi me ollaan nyt näin pöllämystyneitä on siis se, että kun ensinnäkin toi kesti 2 tuntia toi keynote, siinä julkaistiin ensin toi ITV, yes, ihan ok, sitten tuli tää tuolilta pudottava ja tajunnan räjäyttävä kokemus tästä hienosta uudesta puhelimesta, joka on siis niin kuin iPod ja synkronoituu kaikkeen ja sisältää vaikka mitä hienoja, siis se on jossain vaiheessa sanottiin, että Apple keksi uudestaan puhelimen, niin se varmaan pitää aika lailla paikkansa. Jos rauhoitutaan hetki, hessu meinaa tipahtaa. Jos otetaan nyt ihan... Hyperventiloi siellä. Jos otetaan ihan rauhallisesti ja käydään läpi, että mitä tässä oikeasti on, kun me... Okay. Tässä on hirveätä vauhtia selitetty kaikkea mahdollista. Eli siis ensinnäkin siinä on... Jos minä käyn tällaisella rauhallisella äänellä. Joo, hyvä. Mä otan vettä välillä. Koska mä en aio ostaa sitä kuitenkaan. Aivan, joo. Sä oot mä en objektiivisempi. Niin, eli siinä on iso näyttö, laajakuvanäyttö, vain yksi nappi, joka toimii on, off ja home-nappina, että siinä pääsee ilmeisesti perustilaan aina nappia painamalla. Se on kosketusnäyttö, mutta se ei käytä semmoista hilpeätä kynäsysteemiä, mitä nuo käyttää yleensä nämä kosketusnäyttösysteemit, vaan niillä on oma patentti siihen, että sitä voi ihan oikeasti sormella painella, ja se toimii ihan yhtä hyvin, ellei sitten paremminkin kuin semmoinen kynäsysteemi. Ainakaan sitä ei hukkaa varmaan niin helposti kuin... Mä en tiedä, mulla ei ole koskaan ollut semmoista PDA-tyyppistä laitetta, että mun ei ole koskaan tarvinnut huolehtia niiden hukkaamisesta, mutta voin kuvitella, että se voi olla ongelma jossain vaiheessa. Siinä on tosiaan, se mikä on mielenkiintoista, siinä on liikkeen tunnistin, eli se tunnistaa, onko se pystyasennossa vai onko se poikkiasennossa, ja se sen mukaan, minkä se tunnistaa, niin automaattisesti kääntää sen kuvan. Mm-hmm. Se ei tarvitse painaa mitään nappia, vaan se tunnistaa sen saman tien. Samoin kuin siinä on myös tällainen anturi, joka tunnistaa, että jos sä pidät sitä puhelinta korvalla, niin se iskee näytön pois päältä, mikä on akun käytön kannalta ihan järkevää. Siinä on tosiaan, se pyörittää OSX:ää, mutta ainakin kun katsoo näitä, tai OSX:ia, koska ei se sano OSX, pitää sanoa OS10, mutta mä sanon OSX. Mutta se on selkeästi joku ihan erityistetty versio tästä, koska kun katsoo noita screenshotteja tuosta iPhoneista, niin ei siellä kuitenkaan, ei siellä ole dokkia eikä tuommoista, vaan se on selkeästi niin kuin rakennettu sen ympärille, mutta siellä pyörii sitten Safari, pyörii nettiselaimena ja Mail on sähköpostisysteeminä ja mitäs täällä on? Tässä on tosiaan ihan uusi käyttöliittymä, niin kuin voi kuvitella tuollaisen systeemin kautta. Ei tarvii numeroita naputella, ellei erikseen halua, vaan kaikki toimii silleen, että painellaan nimiä siellä ja muuta, että kaikki on tehty mahdollisimman halvaksi ja helpoksi, että niinhän tällä on ollut tyypillistä. Tämä on Jenkeissä, tämä on Singularin systeemi, eli siellä sitä saa vaan siinä, mutta siinä on SIM-kortille ihan normaalisti paikko, jolloin se voi, se toimii myös täällä päin ja toimii GSM- ja EDGE-verkoissa. Mutta ei 3G. Niin, sitä tuossa pekuloitiin, siis niin kuin EDGE ei ole siis 3G. Ei, se on GPRS vähän vauhditetumpi versio. No niin. Siellä saadaan niin kuin tupla normikerpsiin verrattuna toi. Se on aika mielenkiintoista, että on. Ei otettu sitä, mutta ilmeisesti ne kai ne ajattelee, että se internet-integraatio on sitten tärkeämpää, kun ainakin se on varmaan Applen mielestä hauskempaa, että ihmiset voi nappia painamalla kuluttaa dollareita tuolla iTunes Storeissa. Paitsi siis internet-integraatiotahan se just olisi se 3Gkin, mutta siis nyt ilmeisesti se VLAN on kuitenkin se juttu. Niinpä kai, joo. Muuten, oliko se jo lähetystä, kun J kysyi, että kuinka monta iPodia on myyty tänä vuonna, varmaan tarkoittaa viime vuonna, niin 100 miljoonaa lukee täällä. Joo. Että tavoitteet on pienemmät sitten puhelimien suhteen. Minä ostin yhden. Niin ja minä. Taas. Mä en ostanut yhtä. Tässä muuten on nenäessä tämän uuden vempaimen speksit ja rupesin katsomaan ihan fyysisiä ulkomittoja, että tämähän on järjettömän leveä, 61 milliä leveä ja 11,5 senttiä korkea. Tämähän on oikein mötkäli. Joo, se on aikamoinen pökäli. Ottakaapas niin sanoo... viivotin kätöisen ja piirtäkää paperille, sehän on valtava kokoinen kännykkään verrattuna. Paljon sä sanoit, ei, mutta se on sehän on 61 milliä. 61. Ja 115 milliä korkea. tai pitkä. Se on leveämpi kuin kommunikaattori, joo, kyllä. Se on, se on semmoinen niin kuin PDA-laitteen ja kännykän sekasikin. Niin on. Se jää nähtäväksi, että miten ihmiset tällaisen sekasikien suhtautuu. Että hieno laitehan tuo on, mutta ottaako sitten kuluttajat sitä? Mac-fanaatikot tai Apple-fanaatikot tietysti ottaa ilman muuta omakseen, mutta tulee olemaan ihan mielenkiintoista, että mikä sen... Minäkin, vaikka mä en aio ostaa sitä missään nimessä, mä en tee tuollaisella laitteella yhtään mitään, niin siltikin tämä on mun mielestä, mä katsoin ihan haavi auki tätä, kun näitä rupesi tulemaan näitä speksejä, että tämä niin kuin räjäyttää tämän koko niin kuin, no, miksikä sitä sanotaan suomeksi? Käyttöliittymäsuunnittelu. No niin vaikka sen, mutta siis koko tämän teknologia-alueen. Niin, että sanoin, niin, industry oli koko ajan sana mielessä. Se on kamalaa, kun täytyy koko ajan lukea englanniksi ja puhuu suomeksi, niin menee sanat sakaisin. Mutta siis se, että tämä tarkoittaa, että niin kuin sanoin, kommentoin useampaan kertaan ja Hessukin kommentoi tuossa, kun seurattiin tätä, että kyllä Nokialla varmaan on housut kosteen puolella, kun katsellaan, että mitä täältä tapahtuu. Wi-Fi, Bluetooth on mukana, jos näitä. Niin, kommunikaatiospeksejä katsoo vähänkään. Niin ja nimenomaan just toi, että siis siinä on järkyttävän tehokas prosessori, koska se pyörittää jonkunlaista kevyt versio OSX:stä ja siinä on kaiken maailman cover float ja kaikki siis ne tutut featureit, eli iTunesissa voit selata musiikkikirjastoa se siten, että siinä lentelee hienosti nämä levyn kannet sinne tänne ja siis tosiaan kun se tunnistaa nämä ruudun asennot ja kaikki ja siinä on ihan kaikki OSX:stä tutut, lähes kaikki OSX:stä tutut featureit, niin se on, ei ole mikään ihan mopedivehje. Ainoa, mikä oli vähän kökkelströmiä, niin oli se, että se on vaan tuommoinen flashimuistivehje. Että se olisi ollut hienoa, kun siinä on vielä 100 gigan kova levy, koska nyt jos ajatellaan, että sinne ostetaan oikeasti musiikkia ja elokuvia ja kaikkea, mitä sillä voi todellakin tehdä, koska siinä on tämä iso näyttö ja kaikkea, niin se loppuu kesken joku 8 gigaa oikeasti. Ei se riitä mihinkään. Siihen mahtuu yksi leffa DVD-tasona. Niin, tai jos ostat iTunesista, niin siis ei sinne mahu kauheasti niitä. Ei. Ja se on kuitenkin aika tyyris, että se olisi kai räjähtänyt ihan käsistä se niin hinta kuin kokokin, jos sinne olisi ruvettu vielä tunkemaan kovalevyä. Että tässä on sitten, jos jatkaa näitä speksejä, koska näitä piisaa todella, niin iPhoto pyörii jonkinlainen versio, ilmeisesti iChatista pyörii jonkinlainen versio, siinä on kamera. Aivan. Jotkut diggailee kameroista, mutta vaan 2 megapikseliä, että se ei ole varmaan mikään kauhean mullistava se kamera. Sitten siinä onko siinä tämän niin kuin itteenpäin sitä kameraa? Se ei ole mulla vielä selvinnyt. Elikkä, siis ei, mun käsite... näy, ei näy. Eikö näy? Olisi. Ei. Voi olla, että on... Se jännä, koska sillä voi tehdä, jättää visual voicemailia ja sillä pystyy jotain videokonferenssiakin. Niin, se on jännä, koska tässä niinku high-teknologi-sivulla sanotaan kyllä, että kamera on 2 megapikseliä. Se on kyllä sen kätevästi piilotettu se kamera, sitä ei näy tuossa. Joo, en tiedä. No, se jää nähtäväksi, mutta kuitenkin, niin siis sillä on tosiaan, voi chattailla menemään, ja siinä näkyy hienosti ruudussa taustakuvana sama taustakuva kuin mulla on ollut Mäkissä joskus tämmöinen kalat tuolla uiskentelee. Aikamoinen pläjäys. Tämä on mielenkiintoista, että tämä ottaa mitä tahansa IMAP tai POP sähköpostiliikennettä vastaan, että sinne voi ohjata, sitä voi käyttää niin kuin pääasiallisena sähköpostilaitteena. Kuinka järkevää se on nykyisillä datasiirtohinnoilla, niin se on sitten taas ihan eri asia. Mutta ehkä siinä on se lähtökohtana, että sä liityt siis johonkin VLAN-verkkoon ja se on sulla tavallaan se ei ole niin se probleema, että ja se on mielenkiintoista, että nämä ilmoitti sitten parista aika isohkosta yhteistyökumppanuudesta, joista ensimmäiseksi mainittakoon Yahoo, koska se on ehkä se vielä pienempi. Yahoo toimii sähköpostitarjoajana niin, että Yahoon kautta saa ilmaisen IMAP-sähköpostin. Joo. Mä en itse asiassa tiedä, mikä tämä IMAP taitaa olla, joku enemmän jenkiläinen. Ei, kyllä se on ihan perus IMAP-protokolla. Onko se? Joo. Aijaa, okei. Okay. Se on tää, mä oon käyttänyt vaan poppia. Se on tämä IMAP, on tämä, niinku, mitä normaalisti käytetään esimerkiksi niinku komppanysähköposteissa, että se on niinku tavallaan, okay. Sä vaan katot sitä folderia, että popissahan sä lataat niinku aina boksista toiseen niin kuin tavallaan johonkin kommunikaattoriin, vaikka mailit, mutta tuossa IMAPissa sä ikään kuin päivität myös sen statusta siellä palvelimella sitten kätevästi, jos noin lyhyesti sanotaan, mutta tota, moni muu moni kuuntelija voi varmaan korjata, jos haluaa täydentää tätä selitystä tästä. Putosko Jimi muuten kyvystä? Ei, kyllä mä täällä on. Mä rupesin katselemaan tota demoa täällä Applen sivulla vaan, ja tämä näyttää kyllä aika hauskalta tämä. Joo. Mitenköhän tämä muuten mahtaa lämmetä tämä vempaa, jos tämä on yhtään samaa sukua kuin nämä uudet läppärit esimerkiksi, niin polttaako niin. Tämä taskussa tämä keksintö? Asbestihanskat kädessä, kyllä. Kun käyttää, niin ei pitäisi olla ongelma. Mutta mitä sitä, tämä mikä oli kanssa aika huima, niin se näyttää internetsivuja niin kuin ihan semmoisenaan. Ilmeisesti vielä aika hyvin, ja siinäkin on se, että käännät vaan laitteen, niin se automaattisesti tunnistaa, että onko se sivuttain tai miten niin se kääntää sen. Se mikä tuosta voi kuvitella, niin jos se liikesensori joskus hajoaa, niin se voi olla hyvin rasittava laite käyttää sen jälkeen. Se voi olla käyttökelvoton kyllä. Mutta toi siis just tuohon liittyen, niin aha, nyt mulla kyllä lähti pyörimään joku hitsi demo täällä, kun täällä rupesi Gary Knox puhumaan mun korvaan. Piti sanomani niin sitä, että niin se mikä liittyy tähän web-selaukseen on mahtavaa, että kun sä tökkäät kaksi sormea tuohon kuvaruutuun ja levität sormias, niin se zoomaa sitä sivua. Eli siitähän puhuttiin sitä kahden sormen zoomauksesta tuossa. Kyllä, kyllä. Tossa, ja niin tosiaan siinä on siis aika innovatiivista tämä ruudun käsittely. Ja tässä kun menee tuonne apple.comiin ja apple.com kautta iPhone eli Amerikan sivuille ja sinne iPhone-sivuille, niin sieltä voi näitä kaikkia, mitä tässä pyöritellään taustalla itsekin, niin katsella ihan livenä, että se on kyllä aika messiva. Tässä yrittää Skype-konferenssia pitää ja yhdet vaan leikkii jollain teknologiademolla samaan niin. Aikaan. Joo, kyllä mun täytyy tämä vehe varmaan tilata, on tämä niin hienon näköinen. Kyllä. Ehdottomasti. Nämä on aika vaikuttavia nämä flash-demot täällä kyllä, että voi morjens. Mutta siitä tullaankin tähän ikävään puoleen, eli siis kun tätä oli hehkutettu niin kuin tuntikaupalla ja minäkin täällä juoksin ympäri taloa ja huusin suoraan huutoon ja välillä tulin katsomaan taas ruutua ja jatkoin huutamista. Ja sitten Steve sanoi, että joo, niin by the way se tulee myyntiin heinäkuussa Amerikassa. Euroopassa tulee se viimeisellä neljänneksellä myyntiin 2007. Ja sitten just se, että no okei, siinä 3G:tä ja sitten siinä ei ole kovalevyä ja sitten se maksaa jotain 500 ja no okei, se hintakin on vielä suhteellisen näihin meidän tuntemiin puhelimiin nähden, että lähinnä se aikataulu on vähän kökkö. Joo, ja sen tulee tosiaan näkemään, sen taas mä keskeytän. Ei mitään, ei mitään. Sen myöskin tulee näkemään, että miten sitä, mä veikkaan, että Suomessa ei sitä tule saamaan missään paketeissa. Senkin takia jo, että ei se ole mikään 3G-puhelin, että se täytyy mennä ostamaan jostain Apple Centeristä tai vastaavasta verkkokaupasta, että sitä tullut, ylipäänsä saa. Niin se varmaan mä veikkaisin, että tuon, varmaan tietysti tässähän on, jos nyt ajatellaan, että jos se tulee Suomessa vaikka joulumarkkinoille, mikä mun mielestä olisi ihan realistinen skenaario, mitä tähän tulee, niin luultavasti hinta on tullut jo jonkun verran alas siitä, että tämä, minkä ne nyt ilmoitti, 8 gigan malli on $599 ja tässä oli 4 gigan malli oli sitten $499. Mielenkiintoista, että on vain 100 ero, niin kuin saa tuplasti enemmän muistia. Kovalevytilaa. No, mutta kuitenkin, niin kyllä mä veikkaan, että se Suomessa varmaan sinne 500 € tienoilla liikkuu. Kyllä. Mitäs noin maksaa noin nykyiset uusimmat, isoimmat iPodit? Se on, mitäs toi nyt maksoi, joku 300 vähän päälle, että kyllä se. Eli reippaasti enemmän kuin. No joo. Saahan tässä tietysti reippaasti enemmän, mutta kuitenkin siinä on semmoinen $200 tuossa hintaluokassa, se on aika ratkaiseva. Mutta toisaalta jos vertaat esimerkiksi johonkin, J varmaan paremmin tietää nämä hinnat, mutta eikö N93 vaikka videokuvauspuhelin tai kommunikaattori tai sanotaan E61 tai näin Nokian puhelimet, niin kyllähän ne on siellä 600-800. Joo, kyllä. Ihan kepehti. Niin, itse asiassa kun ajattelee, niin maksaahan tuohan toi munkin puhelimen niin ohihinta 540 euroa ainakin. Niin, näin Saunalahti ilmoittaa, mutta siinä on sitten tietysti se, että kun sen, ne saa näinä pakettisysteemeinä, niin ei sitä tule niin ajatelleeksi, että se maksaa totta, edes niin verran. Mä itse asiassa tykkään tuosta pakettisysteemistä kovasti. Mm-hmm. Se on todella näppärä. Ja mä en ihmettele, siis minkä takia en yhtään ihmettele, että amerikkalaiset on ottanut sen ihan kokonaan. Mutta joo, siis se on musta on kans helvetin, anteeksi, kovasti hieno juttu se, että niin kun tuli tämä kytkykauppamahdollisuus. Että siis sillähän tuetaan just tätä internettöistymistä. Eli jengi ostaa parempia puhelimia ja harmi vaan, mikä mua siinä harmittaa tällä hetkellä on se, että niissä ei ole niitä datahintoja, datapaketteja, että siis sillä, että se 50 tai 20 kuukausimaksu, niin sä et sillä paljon dataa vielä käyttele. Että eipä käyttele, kyllä. Se on musta vähän sellaista, niin kuin, jos sanotaan rumasti, niin kusetusta. Mutta niin ehkä sekin muuttuu. Ehkä sekin muuttuu. Toinen iso yhteistyökumppanuus on tämmöisen Applen ja toisen pienen teknologiafirman niin välillä, josta olemme ehkä joskus kuulleetkin jotain. Kyllä. Muistaako kukaan nimeä, kun se oli vähän vaikeaa. Se oli joku G-llä alkava, se oli Goble tai joku Google. Joo, se. Joo, Google. Joku tämmöinen saksalainen Erik Schmidt kävi lavalla ilmoittamassa, että WiMAX on tulossa ja kovasti tehdään paljon yhteistyötä ja Google Mapsit toimii kuulemma heittämällä tuon laitteen kanssa, että siellä ei tarvitse kuin sormia heilutella, niin kyllä zoomaa Eiffelin torniin oikein hienosti. Kyllä. Ja eikö siellä käynyt joku Jippi vai Yahoo vai mikä siellä kävi kanssa myös lavalla? Joo, mutta siitähän puhuttiinkin jo. Aivan, niin sitä aiemmin pistää. Se oli se pienempi, se oli se. Postipalvelusysteemi. Postipalvelu, ei niistä kukaan. Mutta mitenkäs tässä vehkeessä toimii sitten nämä Office-asiakirjat, Excelit ja Wordit, niin dokumentit sun muut, PowerPointit. Joo, se periaatteessa, onko PDF tukee ja muuta sen sellaista? Jos siinä tosiaan pyörii joku OSX-versio, niin mä voisin hyvin kuvitella, että se ohjelmistopohja on hyvinkin pitkälle laajennettavissa. Mm. Että niin sä voit ladata siihen ohjelmia. Ja mun käsittääkseni täällä, musta täällä jossain sanottiinkin, siitä nämä meni välillä aika nopeasti nämä asiat, kun täällä oli transcriberikin, eli tämä kirjoittaja ottaisi olla itsekin aika innoissaan, niin siellä on tällaisia hirvittäviä kirjoitusvirheitä ja lyhyitä lauseita ja muuta, että sen kyllä välillä vähän sekavaa tämä meininki, että mielenkiintoista oikeastaan nähdä sitten se video, joskin voisin sanoa suoraan kaikille, jotka kuvittelee sen videon näkevänsä seuraavan viikon aikana, että ehkä kannattaa odottaa se viikko. Joo, se voi olla aika kysytty. Joo, tosiaan se tulee olla ihan järjettömän kysytty, varsinkin kun tämä oli nyt näin iso tämä. Joo, siis toi on niinku, tossa oli muuten hyvä toi kysymys, mitä J heitit, että miten nämä Office-paketit ja muut, koska tämä oli niinku hyvin tämmöinen Apple-tyyppinen lähestymistapa, jos oli, niinku miettii tätä Apple. Tämmöinen lifestyle-meininkiä. Kyllä, eli siis siinä oli valokuvat, siinä oli chatit, siinä oli niinku mailit ja iPodin musiikit, elokuvat, kaikki se semmoinen, mitä niinku, missä Apple aina mainoksissaan käyttää, että me tehdään tätä kivaa juttua, ja sitten PC vaan niinku koodaa C++lla ja niin kattelee Word-dokumentteja ja chartteja, että et just totta, että se varmaan, niin kun, varmaan se löytää tiensä kyllä nekin tuohon, että kyllähän se on ihan ehdoton, että jos miettii, että tuommoista PDA-laitetta kuitenkin, toihan okei, toi on niin kuin Henrik sanoi jossain vaiheessa hyvin tuolla, kun chatittiin menemään, että kun puhuttiin näistä, että tämä on varmaan suunnattu niin kuin enemmän tämmöiselle tavallisille käyttäjille kuin bisneskäyttäjille, että sen takia toi hintakin on varmaan tuommoinen, että voi olla, että tästähän voi tulla joku business-versio, tietysti vielä, missä on sitä kovalevytilaa, tai en mä tiedä toisaalta, miksi se voisi olla tämäkin, mutta siis se pointti on siis se, että tähän varmaan saa kyllä niitäkin, ja tämähän on pakko synkronoitua Outlookin ja Lotus Notesin kanssa, ja tämähän on pakko tukea Wordia, Exceliä, PowerPointia ja PDFä, jos tämä meidän mielii niin kun löytää tiensä bisnesihmisten taskuihin. Kyllä, totta, joo. Se on, näillä on mun mielestä ihan realistinen tämä tavoite, että ne yrittää saada 1% kännykkämarkkinoista tällä vuoden 2008 aikana. Kyllä. Joka sekin tarkoittaa 10 miljoonaa puhelinta, mutta mun mielestä se on kyllä ihan realistinen, kun ajattelee, että ne on myynyt 100 miljoonaa iPodia, niin kun tämä ei kuitenkaan niin paljon kalliimpi ole, niin kyllä varmaan jotkut, jotka on uusimassa iPodia, niin saattaa ostaa tämän sitten siitä samalla. Ihan varmasti. Eli joo, just kyllä käyttäjiä löytyy tälle, että jos ajatellaan tavallista nuorisoa esimerkiksi, jotka ostaa musiikkipuhelimia, niin niillähän tämä on just, niin kuin, ei niiden tarvitse synkronoida Outlookia eikä Lotus Notesia, vaan niille riittää se Yahoo-maili todella hyvin. Kyllä. Ja sitten kun siinä on ne kaikki hienot muut musa- ja elokuva-featureit ja valokuvat, ja se synkronoituu sen sun iPodin, eikä anteeksi ton Macin kanssa, niin tämä on täydellinen siihen. Mutta mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan, mutta tosiaan se antikliimaksi oli se, että se tulee vasta niin myöhään, että se oli niin kuin vähän... Ja lisäantikliimaksi oli se, että mitään muuta ei kuultu. Siis se oli todellinen antikliimaksi, joo. Ei sanaakaan Leopardista, ei uutta iLifea, niin kuin kaikki odotti. Ja mä kyllä veikkaan, että iLife ja lisää Leopardi-juttuja tulee ihan lähiaikoina, kun Vista potkitaan. Special eventi tulee kyllä varmaan Leopardia. Varmasti, joo, kyllä. Ai niin, se on tietysti yksi suht iso uutinen, että Apple Computer muuttaa nimensä. Joo, se on totta. Se tunnetaan tästä eteenpäin nimellä Potatoes. Potatoes Incorporated, eli Apple Inc. on se oikeasti. Apple Inc. pudotetaan Computer pois nimestä. Kyllä. Se tulee olla mielenkiintoista nähdä, että miten tämä kun... Nämä on ollut tukkanuottaisilla Apple Recordsin kanssa aikaisemminkin, niin mitenkäs nyt, kun siitä on vielä tiputettu se Computer pois nimestä, niin kyllä. Saattaa kyllä olla, että asiasta on tapeltu jo etukäteen. Aivan. Joo, se on varmasti ihan näin, että se on siinä edellisessä oikeudenkäynnissä jo ollut tiedossa, kun sitä on väännetty, että niin se on nyt kondiksessa, mutta se on just varmaan ilmentymä siitä, että tämä computer-dimensio tässä Applen tuoteperheessä alkaa niin kuin hiipumaan, tai sanotaan, ei hiipumaan, mutta sanotaan näin, että se fokus niin kuin siirtyy, että Apple on niin kuin enemmän tämmöinen kodintekniikan tuottaja. Leivänpaahtimia ja astianpesukoneita luvassa. Kyllä, kaikki synkkaa iTunesin kanssa saumattomasti. Kaikissa toimii cover flow, kun selaatte musiikkia niin pesukoneen kylistä. Itse asiassa semmoinen jääkaappi oli muistin jostain luin, että oli jääkaappi, jossa oli mediasoitin sisäänrakennettuna. kyllä. Soittaa musaa aina, kun avaa oven. Kyllä. Tässä niin kuin maksoja hirveästi ja niitä myytiin varmaan ihan järjettömästi. Mä veikkaan kanssa, että se on kysytty tuot. Mutta joo, muuten Mac TV, niin tuossa katsoin äkkiä Storesta, niin se on 299 euroa. No. Mac TV-kö sen nimi nyt on? Joo, tai siis Apple TV, mikä se nyt onkaan, mutta ei se ole iTV kuitenkaan. 299, joo. Eli täsmälleen sama hinta kuin dollareissa. Joo. Tuolla iso osa. Paljon dollari tänä päivänä on, montako senttiä? Niin, eikö tuo oli 299 euroa, että siis se dollarin kurssihan on jotain paljon huonompaa, että se on paljon halvempi niin ostaa dollareissa kyllä. Niin, paitsi että sitten loppujen lopuksi on ihan loogista, koska siinähän tulee sitten ne rahtikulut ja muut, että ainahan kaikki maksaa vähän enemmän niin täällä. No joo, mutta ei se niissä määrissä kyllä noi rahtikulut ole enää mitään, mitä tuodaan niin kuin tyyliin 5 laivakontelista Suomeen tai Eurooppaan. Niin siis ei se yksikökohti niin ole mitään. No ei mulla olisi varaa roodata 5 laivakuormallista. Mitään. Ei, mutta siis kyllähän toi on niin kuin, tämähän tunnettu, että niin kuin, kyllähän näissä otetaan katetta lisää näissä tämmöisissä keisseissä, että Amerikassa myydään, mitä myydään, ja sitten niin Suomeen ja Eurooppaan siis tulee niin kuin sama hintalappu, mutta kerroin on eri. Ja hei, tuli uusi tämmöinen I'm a Mac, I'm a PC -mainos, joka näytettiin tuolla Keynoteissa, sen näkee jo täältä näiden Apple.com-sivuilta, että se täytyy nekin katsoa tuossa. Itse asiassa viimeksi kun tuli, niin musta oli hauska juttu Applelta, kun viimeksi kun näitä tuli joitakin, niin ne toimii oikein hyvin kaikilla muilla selaimilla, se sivu paitsi Safarilla, siinä se ei aue. Se on aika hyvä, aika paha källi. 299 including what, sanotaan tuossa. Katsotaanpas, näyttääkö se sillä. Jos mä lisään sen tuonne, niin se on... Oho, mulla on tuommoinen 4517 euron subtotaali täällä mun Apple-kaupan ostoskorissa. Mulla on näköjään pari MacBookia ja MacBook Prota siellä, mä oon jotain katsellut täällä, niin sinne meni nyt Apple TV sekaan sitten, että mä en näekään sitä, että oliko se oikeasti sisältäen eurovatit mukanaansa, mutta kyllä se on, koska se on ilmeisesti 245 ilman arvonlisäveroa. Joo, mielenkiintoista, mutta tällainen oli siis tosiaan keynote ja kaikki muut jäi sitten tulematta, että kyllä tällä vesikielellä odoteltiin kaikkia muitakin ja uusia iPodin versioita ja muita. Ja milloin kas Leopardi tulee ulos, onko se vahvistettu? Ei ole tietoa. Ne sanoo, että se menee Vistan jälkeen. Niin, ja Vistan siis tämän kuluttaja Vistan niin, joka on 30. tammikuuta. 29. on tämän, to be exact. Joo. Päivä. Mä ajattelin, ja aika monet ajatteli, että jos ne nyt repäsis ja kuitenkin se tulisi tänään. Niin. Mutta tänään ei tullut mitään. Mä odotin, mä monen kanssa keskustelin, että iLife olisi ollut hauska saada 07.06-version skippasi, ja mä oon kieli pitkällä välillä kattellut noita varsinkin GarageBandin kolmosversiota ja muuta, mutta ei siitäkään sitten yhtään mitään. Ei tullut joo, eikä en tiedä, ettei menisi, ei se varmaan ihan tuonne Worldwide Developers-konferenssiin asti heinäkuulle tämä mennessä. Se varmaan lätkästään sitten samalla kuin Leopardi tulee. Että täytyy vaan toivoa, että se ei tarkoita sitä, että se toimii vaan Leopardin kanssa. Niin joo. Tuskinpa. Eiköhän siinä varmaan, jos se kato päivittyy sitten, kun tulee Leopardi, koska siinä voisi olla niin kuin tämä uusi iChat ja muuta. Ja sitten tietysti yksi, mitä kovasti olisi kiva nähdä uudistusta erittäin ykkösversion tuotteeseen, on tämä iWeb. Että siihen saisi kyllä tulla rajusti uudistusta kyllä. Se on aika alkutekijöissään. Että siinä missä ei se on. Josko ne kerrankin tekisi niin, että ne julkaisee Macworldissa toisenkin tämmöisen ison pommin, että se tuleekin vasta huomenna. Tuskin. Ei varmaan tee. Mutta en mä tiedä, olisiko tämä niinku tässä, että tällainen katsaus pikaisesti Hessun kahvilan Speakers Cornerin tiimoilta tähän. Hessun kahvilan Speakers Cornerin pikainen katsaus on 40 minuuttia. Niin, no se on aina. Se on hyvä tietää. Se kun tässä kun tehdään pikainen katsaus, niin se on aina vähintään 40 minuuttia. Kyllä, kyllä. Täytyy olla perusteellinen. Kyllä, nimenomaan. Totuus on asetettu pöydälle. Nyt voidaan lähteä kotiin. Kyllä, nimenomaan. Ei muuta kuin kaikki surffailemaan Apple-saiteille. Hessun kahvila jatkuu, podpäivät ja kaikki muutkin jatkuu, että pysykäähän kuulolla. Näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin. Morjens. Morjens. Jes, se oli siinä. Ja sulla on taas legendaarisesti äänitys pois päältä. Kyllä, nimenomaan. Se on nyt juuri katkesi. Nyt heti katsomaan mainoksia. Kyllä. Tää on varmaan sitä web 2.0 kulttuuria. Niin, tää lienee sitä. Niin, me ollaan 2.5 beta. Hessun kahvila. Soita kahvilaan 03-7411-8559 tai ulkomailta plus 358-3-7411-8559. Soita kahvila, soita tai ulkomailta plus 358-3-7411-8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila.